Time to Express. I właściwie w podobnych klimatach pozostaniemy. Teraz jeden z czołowych przedstawicieli polskiego rocka progresywnego, zespół Moonlight. Nowa płyta Mate już jest i z tej płyty też dwa nagrania. Off, a zaraz potem Kołysanka. Wspólnym rytmem w twoim śnie nie będzie czasu. się. Żaden strach, żaden deszcz nie zmyje jej uśmiechu. Już śpi, proszę śpi, w błękit nieba są ubrane twoje słowa. Śpi, teraz śpi, już nie trzeba tracić, by siebie zachować. Śpi, proszę śpi. W twoim śnie nie będzie pecha, a marzenia się spełniają w twoim śnie. Co pogubi, zespół Moonlight ze swojej nowiutkiej płyty. A teraz będą dwa projekty jednoosobowe. Pierwszy z nich to The Matter of A i krążek Anomalous. The Matter of A to właściwie jeden człowiek, Artur Jankowski. Dwa nagrania z tego krążka, Garden AM i The Third Eye. There's a Artur Jankowski, jego jednoosobowe dzieło pod nazwą The Matter of A, płyta Anomalous. A teraz będzie Mariusz Duda i jego jednoosobowe dzieło Lunatic Soul. We have taken our world apart. Lost our faith, sealed inside the plastic life. Intimidated and resigned, we wait. Turned away from each other. We failed, for we did nothing but us. Promises empty and full of lies. I have a chance to save my life. Shreds of time. Follow my instinct, I'm not afraid to try. Done with your failures, you blame me.

current ship. Hold on tight and keep it real. Dream on. Oh, dream, yeah. Ooh. will disappear. Truth will only have one face. To zespół Lion Shepherd. Ja miałem przyjemność zapowiadać ich koncert tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej jakiś czas temu, no i na żywo brzmią równie dobrze jak na płycie. To były dwa fragmenty ich najnowszej płyty Hit Dream On i hit właśnie koncertowy. A teraz będzie krążek o nazwie Clover, Alexandra and the Belgian Sweets. Alexandra to Aleksandra Kwaśniewska, na co dzień mieszkająca w Londynie. Cause I always knew in my heart this is where I belong. Cause I always knew in my heart this is my home. Blue water, take me in your heart. Pamięć i usta me. radość mą i łkania. Wszystko już było. Miłość roczny zasnuł cień, więc cóż ci powiem. Smutny dzień rozstania, ktoś mi wszystkie słowa podjął. Wołam cię melodią, melodią, melodią. Jakie słowa drzemią pod nią, jaka w niej miłość drży, daje ci znak melodią. Łzy tak się w niej modlą, nic nie ożywi dawnych naszych snów, nic nie wskrzesi zwiędłych snów. Może nuca miłość obudzi znów, a wszystko co będzie, już tylko smutnym wróci echem, milczeniem wspomnieniem. Jesienny wszystkie słowa podjął. Zabrał im sens i śpiech, więc wołam cię melodią. Melodią, melodią, jakie słowa drzemią pod nią. Jaka w niej miłość drży, daje ci znak melodią. Wołam cię melodią, melodią, melodią, jakie słowa drzemią pod nią. Ustalę szeptem skarb, więc wołam cię melodią. Right Here, Right Now i Melodia. Dwa nagrania z nowej płyty Aleksandry i The Belgian Sweets, czyli Aleksandry Kwaśniewskiej, która mieszka w Londynie. Płyta nosi tu Clover. Dostałem ją dosłownie parę dni temu. No i teraz będzie jeszcze jedna Aleksandra Kwaśniewska, już zupełnie inna, mieszkająca tu w Polsce, która napisała tekst do piosenki, którą śpiewa jej mąż Kuba Badach. I utwór znalazł się na płycie Old School, nosi tytuł Tonight. I to będzie nagranie, które zakończy dzisiejsze spotkanie w Nocnej Polsce. Grażyna Mazurczak, Tomasz Żąta, dziękujemy i życzymy miłego dnia, bo zaraz budzik się odezwie. Bye. good night. We will wait for tonight. Feeling moves of weightlessness dancing. One step to the left and to the right. One step up and two steps down. Spread your arms, ready for endless turning. Final thing I need to mention, we got really good at dancing. We can sway, we can slide, we can bounce in circles. We like Fred Astaire and James Brown. We tap the air upside down. I już punktualnie czwarta.